jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ten wieczór w Berlinie należał do polskich lekkoatletów. Na Mistrzostwach Europy wywalczyli 3 złote medale. Zanieczyszczona jest część gdyńskiego kąpieliska w centrum miasta. Prawdopodobnie rozlany jest tam olej napędowy. Przydomowe studnie, a nawet rzeka wysychają na Pogórzu Izerskim na Dolnym Śląsku. Za nami polski złoty wieczór na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie. Nasi zdobyli aż 3 najcenniejsze krążki. Najpierw Justyna Święty wywalczyła złoto w biegu na 400 metrów. Iga Baumgart była 5. Chwilę później złoto po raz 3 w karierze i 3 raz z rzędu zdobyła Adam Kszczot w biegu na 800 metrów. Tuż za podium znaleźli się 2 pozostali Polacy, Michał Rozmys i Mateusz Borkowski. I później jeszcze raz złoto po złoto sięgnęła Justyna na Święty, tym razem jednak z koleżankami w sztafecie 4x400 metrów. W biegu wystartowały także Małgorzata Hołub, Iga Baumgart oraz Patrycja Wyciszkiewicz. Reprezentacja Polski prowadzi w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 9 krążków, 6 złotych i 3 srebrnych. Część gdyńskiego kąpieliska w centrum miasta zanieczyszczona. Strażacy usuwają wyciek, prawdopodobnie oleju napędowego. Andrzej Bornowski z gdyńskiej straży pożarnej powiedział, że ktoś wylał substancję ropopochodną do studzienki kanalizacyjnej, a później zanieczyszczona z deszczówką trafiła do Bałtyku. Nasze działania głównie polegały na zabezpieczeniu tego miejsca, postawieniu zapor, które ograniczały dalsze rozprzestrzenianie, a następnie zapory sorpcyjne, które pochłaniały tą substancję. Ten obszar, który jest w najbliższym otoczeniu, tam jest niedostępny, a wszystkie inne kąpieliska dalej poza bulwarem są otwarte. Akcja może potrwać jeszcze kilka dni. Ponieważ jeśli spadnie jakiś opad deszczu, woda zacznie przybierać w kanałach burzowych, to co się osadziło w kanale będzie się wydostawać i będzie miało swój finał w zatoce. Strażacy i policjanci już ustalili, kto jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie fragmentu wybrzeża. Co najmniej 11 tysięcy polskich ofiar i 29 tysięcy Polaków zesłanych do łagrów to efekt tak zwanej operacji polskiej NKWD w latach 1937-38. Przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie były uroczystości z okazji 81. rocznicy rozpoczęcia akcji. Na pomniku upamiętniającym ofiary NKWD poświęcono nowy element, który ma przypominać o ofiarach tzw. operacji polskiej. Podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że wspominając tę zbrodnię, warto cofnąć się do momentu powstania komunizmu. Była to jedna z najbardziej zbrodniczych ideologii, jaka przez wiele tysięcy lat istnienia świata pojawiła się. Ideologię, która budowana była na nienawiści i z tej nienawiści wzięła się również zbrodnia, której ofiary czcimy dzisiaj pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. O ofiarach komunistycznej zbrodni mówił również prezes IPN Jarosław Szarek. Byli mordowani tylko dlatego, że nie zapomnieli języka, że nie zapomnieli wiary, że nie wyparli się polskości. Niektóre szacunki historyków mówią, że polskich ofiar mogło być nawet 200 tysięcy. A relacjonował Karol Tokarczyk. Na Pogórzu Izerskim na Dolnym Śląsku wysychają przydomowe studnie, a nawet lokalne ujęcia wody. Wysychają też górskie potoki i strumienie, a rzekę Kwisę można miejscami przejść bez zamoczenia stóp. Alarmuje o tym Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. Tam, gdzie mamy przepływomierz, możemy zmierzyć poziom wody. Jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. Od tygodnia nie pokazuje wyników, ponieważ stan wody jest znacznie niższy niż umiejscowienie naszego wskaźnika. A najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Leśna. Tam woda do ponad 50 gospodarstw w 3 wsiach dowożona jest beczkowozami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro przelotne opady na krańcach północnych, poza tym pochmurno. Najcieplej będzie na południu w okolicach 27 stopni, w pozostałych regionach w okolicach 21-22. Tej nocy ulewy możliwe na Podlasiu, a także częściowo na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. W północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego będzie silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo.

smash it up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away. Dark and Long, czyli bardzo charakterystyczny utwór zespołu Underworld na początku naszego dzisiejszego spotkania, bowiem właśnie ten zespół będzie najważniejszym punktem tego wydania Potrójnego Pasma. Wakacje w pełni, jak już pewnie Państwo zauważyli, nasze letnie spotkania to czas przywoływania przeróżnych występów, które odbyły się na festiwalach z naszym znakiem jakości, jak również takich rejestracji, które zostały opublikowane na płytach. Dziś fragmenty koncertu Brytyjczyków, którzy na przełomie wieków wciąż działali jeszcze w trio, bo obok Carla Hyde'a i Ricka Smitha przez długi czas wspierał ich Darren Emerson, mający w latach 90. istotny wpływ na brzmienie tego zespołu. Publikacja, którą chcę przywołać, zatytułowano Everything, Everything i jest to zbiór utworów zarejestrowanych właśnie podczas występów scenicznych. Absolutnie powalająca energia, typowy dla koncertów Underworldów repertuar, pięknie reagująca w tym wszystkim publiczność i rzecz jasna, doskonała realizacja dźwiękowa. Życzę zatem Państwu pięknych wrażeń. Kto wie, może także pląsania gdzieś w domowym zaciszu i dobrego czasu spędzonego z elektroniką najwyższej próby. Carl Hyde, Rick Smith i Darren Emerson. A wszystko zaczęło się bardzo charakterystycznym tryptykiem Juanita Kaitles, To Dream of Love. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Thank you. Right. Cover in my rubber feet.

Zespół Underworld i fragmenty koncertów, jakie odbyły się podczas tournée tego brytyjskiego bandu. To był przełom wieków, czyli czas, w którym obok Kyle'a Hyde'a i Ricka Smitha w zespole działał również Darren Emerson. Juanita Kaitles to Dream of Love, Cups, Push Upstairs, Pearls, Girl to utwory, które do tej pory wybrzmiały. Przed nami kolejna część, która została opublikowana na koncertowej płycie Everything, Everything. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Just keep